którym wyhodowało się całe nowe pokolenie. Od poniedziałku do czwartku o 19.50. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 dzień marca, minęła północ. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polscy przywódcy mówią jednym głosem po spotkaniu z Joe Bidenem. Za chwilę relacja naszego reportera, który jest w Białym Domu. Od kwietnia nie będzie obowiązywać zerowa stawka VAT na żywność. Słowackie Ministerstwo Kultury chce zwiększyć wpływ państwa na media publiczne. Ta propozycja budzi kontrowersje. Imponująca była jedność poglądów przy tym stole. Tak spotkanie z prezydentem USA Joe Bidenem i prezydentem Andrzejem Dudą skomentował premier Donald Tusk. Trzech przywódców spotkało się po południu w Białym Domu na zaproszenie ze strony amerykańskiej, a na miejscu był Karol Surówka. Premier podkreślił, że jego głównym zadaniem było upewnienie się, że Amerykanie nie zawahają się, gdyby doszło do bezpośredniego zagrożenia dla państwa NATO, na przykład Polski. Jego zdaniem dla Rosji z tego spotkania powinien płynąć jeden wniosek. Zachód jest zjednoczony, a wsparcie dla Ukrainy będzie trwałe. I że Amerykanie czują się absolutnie zobowiązani i zawsze będą zobowiązani do natychmiastowego działania, gdybyśmy takiej pomocy potrzebowali. Nie wolno nam pozwolić, by rosyjski imperializm dzisiaj zaburzył stabilność i pokojową egzystencję Europy, mówił tymczasem prezydent Andrzej Duda. Tutaj oczywiście powiedziałem, że bez wątpienia ogromne znaczenie ma pomoc, która jest przekazywana Ukrainie, fundamentalne dla możliwości obrony Ukrainy. Joe Biden zaznaczył, że zaangażowanie Ameryki w Polskę jest żelazne, a artykuł 5 NATO pozostaje niepodważalny. Z Waszyngtonu, Karol Surówka, Polskie Radio. Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o nieprzedłużaniu obniżenia stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze. Oznacza to, że od kwietnia nie będzie obowiązywała przejściowa zerowa stawka VAT wprowadzona w styczniu 2022 roku. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że decyzja to rezultat spadku inflacji. Przyczyny wprowadzenia zerowego VAT-u na żywność to była bardzo wysoka inflacja, przekraczająca 9%. Teraz inflację mamy w okolicach 4%, poniżej 4%. Była potrzeba obniżenia i słuszna. My ją kontynuowaliśmy. W momencie spadku inflacji powraca VAT do tej niższej stawki. Podstawowe produkty spożywcze objęte są 5% stawką VAT. Słowackie Ministerstwo Kultury przygotowało projekt ustawy, który ma doprowadzić do zmiany na stanowisku dyrektora mediów publicznych i zwiększenia wpływu państwa na nadawcę. Opozycja nazwała to zamachem na niezależność mediów publicznych. Nowelizacja jest na etapie konsultacji, następnie trafi do parlamentu, gdzie ma zostać skierowana na skróconą ścieżkę legislacyjną. Resort Kultury zamierza powołać nową instytucję w miejsce istniejącego Radia i Telewizji Słowacji. Ma to skutkować zwolnieniem wybranego przez poprzedni parlament dyrektora publicznego nadawcy na 3 lata przed końcem kadencji. Nowego szefa mediów publicznych miałby wybierać zarząd nominowany przez Ministerstwa Kultury i Finansów, a także parlament, w którym koalicja rządząca ma większość. Odwołanie dyrektora nie będzie wymagało podania powodu. Według komentatorów celem rządu jest podporządkowanie sobie mediów publicznych. Opozycja mówi o węgierskim scenariuszu i porównuje działania gabinetu Roberta Ficy do zmian przeprowadzonych przez Viktora Orbana. Na piątek partie opozycyjne zwołały demonstrację. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Szacuje się, że około 800 tysięcy Polaków cierpi na jaskę, z czego połowa nie wie, że ślepnie, alarmują eksperci. W ramach akcji Polscy Okuliści Kontra Jaskra z okazji trwającego Światowego Tygodnia Jaskry są organizowane bezpłatne badania w kierunku wykrycia tej choroby. Profesor Robert Rejdak z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie mówił w Polskim Radiu, że podstawą w leczeniu jaskry jest profilaktyka. Jaskra to choroba podstępna, ale w wielu przypadkach daje bardzo ostre objawy, dodaje profesor Rejdak. Najczęściej są to takie niespecyficzne objawy zmęczenia. Mówię o tej jaskrze tak zwanego otwartego kąta. Zamazane widzenie. Czasami zwiążą pacjenci to też z jakimiś epizodami migreny na przykład. Także każdy sygnał, że dzieje się coś niebezpiecznego, niedobrego z okiem, wymaga wizyty u lekarza okulisty. Do soboty w ponad 50 placówkach w kraju będzie można przebadać się w związku z akcją Polscy Okuliści Kontra Jaskra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia dużo chmur, które zwłaszcza na południu, ale też i na wschodzie mogą przynieść intensywne opady deszczu. Przeważnie termometry pokażą od 4 do 12 stopni. Autopromocja. Na rozwoju sztucznej inteligencji skorzystali głównie producenci procesorów. Na całym świecie idą w górę. Nierejestrowana to brak jakichkolwiek ubezpieczeń. Informator ekonomiczny powrócił w pełnym wymiarze. A do trójkowego studia przy Myśliwieckiej powrócili goście, specjaliści najwyższej klasy. Nasz przegląd wydarzeń gospodarczych i przewodnik finansowy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku, punktualnie o 9:30. Zapraszamy Sylwia Zadrożna i Marcin Jagiełowicz. Autopromocja. Cecha. Cecha. Cecha. Jacek Kabrylu, Marek Kaczyński. Godziny 243 wydania HCH. Jacek Hawreluk i Bartek Kaciński. Witamy raz jeszcze bardzo gorąco. Do pierwszej. Bardzo różne dźwięki od nas. Zachęcamy Państwa także do pisania hch@polskieradio.pl, a rozpoczęliśmy tę część jeszcze od właśnie zespołu Sonic Youth i drobne wyjaśnienie, ponieważ tak, prezentowaliśmy przed północą nagrania koncertowe, bootlegowe, które właśnie się ukazały, pochodzące z roku 1985, a teraz sięgnęliśmy po koncert, który odbył się w Nowym Jorku, w Battery Park, dokładnie 4 lipca 2008 roku. I na tej płycie czyli na tym późniejszym koncercie, jest tylko jeden utwór, który pokrywa się z materiałem z roku 1985. I to była właśnie ta kompozycja The World Looks Red z płyty Confusion is Sex. Co ciekawe, tekst do tego utworu napisał Michael Gira, czyli lider zespołu Swans, z którym Sonic Youth byli zaprzyjaźnieni i z którym występowali bardzo często w latach 80. w Nowym Jorku. Zresztą później lider Swansów wykorzystał ten tekst na płycie Glowing Men z 2016 roku. The World Looks Red, The World Looks Black. No nie tylko brzmieniowo, nie tylko jeśli chodzi o jakość nagrań, ale jeśli chodzi o takie umiejętności, pewność wykonań, to są zupełnie dwa inne zespoły. To Sonic Youth. Chciałeś powiedzieć, że już po prostu potrafili grać. Potrafili grać, zdecydowanie potrafili grać i repertuar też był trochę inny. No, doceniam to, że znalazłeś utwór, który wtedy grali w połowie lat 80. Myślałem, pod koniec kariery grywali już zupełnie tak, to prawda. Myślałem, że coś jeszcze się powtórzy, ale nie. No, na tej płycie koncertowej z 2008 roku z Nowego Jorku była tylko ta jedna kompozycja, która pokrywała się z materiałem z koncertowym z 85. No to teraz będzie cały czas jeszcze z gitarami, ale w stronę improwizacji z elementami brzmień jazzowych. Choć tak naprawdę, żeby opisać tę formację, która się za chwilę pojawi, to po prostu trzeba opisać trzech panów. Dave Harrington, Max Jaffe i Patrick Shiroishi, czyli takie roczniki, 30-parolatkowie amerykańskiej sceny muzycznej. Gitarzysta, właściwie multiinstrumentalista, ten pierwszy, znany z formacji Darkside, którą współtworzy z Nicholasem Jarrem. Max Jaffe z kolei znany choćby z nagrań z Jamesem Brandonem Lewisem, ale też z Cassem McCombsem, z wieloma artystami z różnych półek, z różnych nurtów. I Patrick Shiroishi, który gra wszystko, od saksofonu solo, aż po elektroniczny noise, tylko że jak już chwyta za saksofon, to jest niesłychanie zdolny saksofonista, operujący w obrębie tej improwizacji taką piękną, melodyjną frazą. On po prostu pisze melodię na poczekaniu w tych utworach. Ale chyba zgodzić się, że oni wszyscy po prostu potrafią zagrać wszystko i na tym polega również fenomen tego tria. Myślę, że warto posłuchać tej płyty, bo to jest ich pierwsze spotkanie, mam nadzieję, że nie ostatnie, i to jest takie dokładnie spotkanie między nurtami. Jakbyśmy chcieli zdefiniować tutaj naszą obecność w trójce, w HCH, to przychodzą panowie z trzech różnych stron i grają swoje. I grają, a my nic nie musimy mówić i jest to luksusowa sytuacja. Thank you. Dave Harrington, Max Jaffe, Patrick Shiroishi, Dance of the White Shadow and Golden Kite. Z albumu, który zatytułowany jest Speak Moment i ukazał się w ostatni piątek. To jest zestaw takich pięciu improwizacji. Wszystko nagrane no już 2 lata temu w Kalifornii, więc wróciliśmy do Kalifornii. Tam, gdzie byliśmy z Kim Gordon. Ale trochę to jest inna Kalifornia. No, różną muzykę tworzy się w Kalifornii, jak się okazuje. 20 minut po północy to jest HCH i czas na kolejną panią, którą przyznaję, bardzo lubimy, obaj chyba. Śpiewa, gra na harmonium, komponuje, improwizuje. No i także jak artyści, którzy zabrzmieli przed momentem, przekracza wszelkie granice. Starałem sobie przypomnieć, kiedy po raz ostatni wydała płytę z Elder Ones i to było już kilka lat temu. To w ostatnich latach ta artystka pojawiała się w różnych innych tak zwanych pobocznych przedsięwzięciach, także w przedsięwzięciach duetowych, ale jeśli chodzi o jej taki pełny materiał, to musieliśmy trochę na niego poczekać. Amirta Kidambi. To jest materiał zbierany przez cały okres pandemii. Właściwie to powiedzmy od razu, że Amirta Kidambi kojarzy się i powinna się kojarzyć z takim graniem mocnym, improwizowanym, ale jednocześnie bardzo zaangażowanym, bo to jest jako wokalistka, autorka tekstów. Ona opowiada o problemach społecznych, o Afroamerykanach. To jest taka opowieść no, bardzo mocno zaangażowana. I mi się wydawało, że te dwie poprzednie płyty były zaangażowane, ale przecież później wydarzyło się tyle, że ona musi na tej jednej płycie opowiedzieć historię zabójstwa George'a Floyda. Ona musi opowiedzieć o manifestacjach, które się odbywały w Stanach Zjednoczonych, o nastrojach, które towarzyszyły pandemii w dużej mierze. O prezydenturze Trumpa. Również. Choć no, ten ostatni okres był spokojniejszy, no może w kontekście ewentualnie zmiany, prawda, na stanowisku prezydenta. No, obawiam się, że może mieć materiał na kolejną płytę. Myślę, że tacy artyści będą mieli dużo materiału rzeczywiście. No i nawet ten utwór, którego posłuchamy za chwilę, In the End is History Doomed to Repeat. No, na koniec, czy historia się będzie, czy jesteśmy skazani na powtarzanie się tej samej historii. To będzie trochę o tym utwór New Monuments z najnowszej płyty. Ja tylko powiem, że no, niewiele się spóźniliśmy. Kilka lat na Maxa Jaffe, bo on grał na perkusji z Amirtą Kidambi. Ten skład troszkę inaczej teraz wygląda. Sama Amirta Kidambi uczyła się nawet w pandemii grać na saksofonie, opowiada o tym w książeczce dołączonej do płyty, ale ogranicza się jednak syntezator, efekty, głos, harmonium, a towarzyszą jej Matt Nelson, Lester St. Louis, Eva Lewitz i Jason Nazari, czyli bardzo, bardzo dobrzy muzycy z tego amerykańskiego młodego środowiska jazzowego. Może gdybyśmy chcieli też trochę naszkicować środowisko muzyczne, to ona jest także gdzieś pomiędzy, co jest tutaj dla nas bardzo istotne, pomiędzy kulturą zachodu i jednak kulturą wschodu. Bardzo ważny wątek, jeśli chodzi o jej działalność muzyczną, to jest spiritual jazz, ale myślę, że to jest takie zupełnie nowe rozumienie tego historycznego gatunku, ale jest coś w tym z ducha, chociażby Alice Coltrane, tego rodzaju improwizacji, nie wiem, opowiadania muzyką o rzeczach ważnych i takiego bardzo silnego przesłania połączonego z muzyką. Także gdzieś te korzenie i ta historia cały czas jest obecna w twórczości Amirty Kidambi. I bardzo ważna dedykacja tej płyty pamięci przyjaciółki Amirty Kidambi, czyli Jamie Branch, zmarłej w roku 2022 trębaczki amerykańskiej. Ta płyta, gramy ją dla Państwa przedpremierowo, ona się ukaże dopiero w najbliższy piątek. Mirtaki Dambis, Elder Ones, New Monument z albumu, tak również zatytułowanego. I no to tyle, jeśli chodzi o tę płytę na dziś, no bo właściwie moglibyśmy tak kolejne trzy utwory i by było po płycie. Ale może będzie jakaś okazja. Chciałeś powiedzieć, bo Mirtaki Dambi jednak ma swój czas i to jest taki powiedziałbym, jej timing jest niezwykle istotny, bo to wszystko trwa, to jest muzyka w dużym stopniu także oparta na powtarzalności, na takim swoistym rytuale, który jest niezwykle istotny. No i wtedy mogą pojawiać się rzeczywiście te teksty, o których wspominaliśmy, i jej opowieści. Amit Taki Dambi wreszcie ze swoją nową płytą, z czego bardzo się cieszymy, bo pomiędzy, tak jak wspominaliśmy, pojawiały się różne inne przedsięwzięcia, także duetowe tej artystki z innymi artystkami, ale tutaj jest już pełnowymiarowy album i także trasa koncertowa w tym roku. Bardzo dobrze byłoby, gdyby zagrała w Polsce. No właśnie dlatego wywołuje ten możliwy pretekst do powrotu do tej płyty. W maju gra w każdym razie w Europie, występuje w Europie. Może jakieś daty polskie się jeszcze znajdą. Na razie premiera, jeszcze jedna prapremiera i to będzie prapremiera polska. MIDI 4 to przed nami. Płyta ukazuje się 14 marca dokładnie. Czyli jutro. Bo jesteśmy już, mamy 13 marca. Będzie nie tyle jedna, co dwie premiery jednego dnia, czyli albumy MIDI 4 i płyta kwintetu Teo Altera. Obie te płyty ukazują się nakładem Alpaca Records, wytwórni z Trójmiasta. No i obie reprezentują tę najmłodszą scenę jazzową polską. Scenę jazzową to jest szerokie bardzo pojęcie, ale to są w większości artyści, którzy się doskonale odnajdują także poza jazzem, więc to jest bardzo umowne i mam wrażenie, że też w tym pokoleniu nie wiem, czy nie równie atrakcyjnie być na tej scenie jazzowej, co na przykład na scenie hip-hopowej. To się bardzo, bardzo, bardzo mocno zmieniło to podejście. Mamy zresztą występy Siema Ziemia z Łoną, na nagradzanej skądinąd płycie Taxi. Mamy innych artystów, którzy doskonale sobie radzą. Kuba Więcka, który potrafi odnaleźć się w niemal każdej konwencji. W związku z tym tych artystów rzeczywiście jest wielu. Natomiast MIDI 4 to jest, powiedziałbym, że coś więcej, bo to jest nie tylko konwencja wywodząca się z muzyki jazzowej, bardziej z muzyki improwizowanej, ale także tutaj mamy sporo po prostu dobrego grania, takiego właśnie pomiędzy, trochę także gdzieś myślenia klasycznego, w związku z tym rzeczywiście opisywanie tej muzyki czasami po prostu sprawia nam trochę problemu. Malina Midera jest pianistką, kompozytorką i producentką. Szymon Kowalik gra na saksofonie tenorowym, Alan Kapołka na perkusji i Szymon Zalewski na kontrabasie. To jest skład tego zespołu. MIDI 4, utwór się nazywa Sunday Psychoanalysis, a płyta Cats, Dogs and Dwarfs. We'll be right back. MIDI-4 albo też MIDI-4, czyli polska załoga, polska czwórka na płycie Cats, Dogs and Dwarfs. I to już jest prawie wszystko w naszym dzisiejszym spotkaniu, ale jeszcze mamy dla Państwa dość tajemniczą podróż w Alpy na zakończenie. I zespół, który u nas zadebiutuje, takie mam wrażenie, ale chyba to jest prawda, Fronda. Czyli Michał Śliwka i Robert Śliwka, którzy się dzielą, bracia, którzy się dzielą obowiązkami producencko-kompozytorskimi przy tej płycie, a jest ta płyta swego rodzaju odtworzeniem wycieczki w Alpy. Wycieczki, właściwie materiały dźwiękowe z wycieczki swojego dziadka w Alpy znaleźli na starych kasetach VHS. Które przegrali, bo nie wiedzieli, co na tej kasecie się znajduje. Po czym okazało się, że na kasecie jest zarejestrowana podróż dziadka w Alpy do Szwajcarii. Stąd ta narracja, która będzie Państwu towarzyszyć przez na początku nagrania przede wszystkim, a później Robert i Michał Śliwka niejako wlewają w to taką elektroniczną ścieżkę dźwiękową. Robią z tego, z tej zwykłości tego podróżowania, robią jakąś dramatyczną wyprawę. Ale podoba mi się ta opowieść, że ta historia dziadka odbywała się w słoneczne dni, że rejestracje na kasecie VHS były wyłącznie w czasie dnia, kiedy świeciło słońce, natomiast oni chcieli pokazać te Alpy nocą w zupełnie innym klimacie i w zupełnie innym oświetleniu. Tak jest. Słońce razi, wieczór pachnie, noc pożera. To jest pierwszy utwór z albumu zatytułowanego Alpy, który ukazał się nakładem Opus Elephantum i to będzie nasza ostatnia propozycja na dziś. No skoro noc pożera, to w takim razie niech tak będzie. My już dziękujemy. Bartek Chaciński i Jacek Chawryluk, a po pierwszej Michał Grabek-Grabkowski. Też zapraszam. Mamy urlop. Pojedziemy przez Alpy. Po drodze. Cały czas góry Alpy. Piękna pogoda. Tutaj mamy kolejkę do góry. Dalsze ciągnie się do tego.